Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład lustrzankę Nikon D5100 z obiektywem 18-105 za 2099 zł. Saturn. Technologia tak ma. Rozpocznij nowy rok naprawdę spektakularnie! Dzięki wystrzałowym fajerwerkom, zapewniającym różnorodny, długotrwały pokaz na najwyższym poziomie! Zaimponuj swoim przyjaciołom bogactwem efektów, bardzo dużą liczbą wystrzałów i stwórz dla nich długi, niezapomniany pokaz! Już od 27 grudnia rewelacyjne fajerwerki w Lidlu! Zobacz niesamowite efekty wystrzałów na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego! Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od jutra wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Od 27 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład tablet Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Tniemy! A to nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. Już jutro w sklepach Euro. Oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. 47 cali 3D. LG Smart TV za 2390. Laptop 15 cali. Packard Bell marki Acer. Procesor Intel za 850 zł. I krem. 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 grudnia, jest 16. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Czy to tylko chwilowe wahnięcie? Za moment w serwisie rynek walutowy, na którym złoty wciąż traci na wartości. Strażacy i prokuratura badają przyczyny tragedii w Poznaniu. W nocnym pożarze zginął 8-letni chłopiec. Za chwilę także świąteczny dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym. Tam trafiają najczęściej pacjenci z objawami przejedzenia. Kolejny dzień spadku wartości złotego. W święta wartość naszej waluty chudnie w oczach. Kurs funta przekroczył dziś 5 zł i 60 groszy. To najwięcej od 7 lat. Ale padły też inne rekordy. W studiu jest Paweł Sołtys z redakcji ekonomicznej Trójki. Powiedz, jak wyglądają pozostałe kursy walut? Równie nieciekawie. Dolar pobił dziś 6-letni rekord. Płacono za niego przed 14 3 zł i 60 groszy. Najdroższe od 2,5 roku są euro i frank. Kurs euro otarł się dziś o granicę 4 zł 40 groszy. Zaś frank kosztował w szczytowym momencie 3,66. W tej chwili kursy są o kilka groszy niższe, ale analitycy uspokajają w okresie świątecznym, gdy ruch na rynku jest niewielki, kursy mogą się przejściowo wahać. Porównują to do pustego w dzień świąteczny targowiska, na którym nieliczni sprzedawcy mogą dyktować ceny. Te zmieniają się, gdy na rynku pojawia się więcej konkurentów. Wyższe kursy walut w końcówce roku są też na rękę Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu. BGK może po korzystnym kursie wymienić środki otrzymane z unijnych funduszy, zaś NBP pochwalić się lepszym wynikiem finansowym po przeliczeniu zagranicznych walut na złoto. A o to, czy spadek wartości złotego jest niepokojący, zapytamy ministra finansów Mateusza Szczurka. Będzie on gościem audycji Bardzo Ważny Projekt w poniedziałek o 18.45. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować 22-latka Strzemeszna. O zdarzeniu mówiliśmy wczoraj wieczorem. Mężczyzna ugrzązł w bagnie. Wpadł do niego, gdy próbował na skróty pójść do swojej dziewczyny. Spędził w bagnie 8 godzin, zanim strażakom udało się go wyciągnąć i przewieźć do szpitala. Przyczyną śmierci najpewniej było wychłodzenie organizmu. Teraz w serwisie Poznań pożar w bloku przy ulicy Limanowskiego. Ogień pojawił się około 3 nad ranem. Zginął 8-letni chłopiec. Do szpitala trafili jego rodzice i siostra oraz ich sąsiadka. Mieszkańcy od rana spotykają się na ulicy. Nie mogą uwierzyć w to, co wydarzyło się nocą. Mój syn chodził z tym młodszym dzieckiem właśnie do szkoły, do jednej klasy. W nocy słyszałam jakieś tam hałasy, ale człowiek śpiący, no to rano wyszłam z psem, to dopiero widziałam, że coś się dzieje. Blok, w którym spaliło się mieszkanie, to budownictwo sprzed 50 lat, ale tu nikt raczej nie dogrzewał się jakimś piecykiem. To powinno być już kanorytery centralne. Możliwe, że choinka albo coś zawiniło innego. Mówili, że mogło być od choinki. Przyczynę pożaru ustalają strażacy, policja i prokurator oraz biegli. Pozostali mieszkańcy bloku po ugaszeniu ognia wrócili do swoich mieszkań. Choć to święta, w szpitalach duży ruch. W Kielcach na oddział ratunkowy trafiło już ponad 50 pacjentów, najczęściej z objawami przejedzenia, ale był też jeden przypadek zatrucia dopalaczami. Na szczęście zatrucie nie było duże i pacjentowi udało się wypłukać organizm z toksyn, a takich zdarzeń jest ostatnio sporo, mówi Dorota Adamczyk-Krupska, dyrektor szpitalnego oddziału ratunkowego na kieleckim Czarnowie. Ta osoba jest zdezorientowana, czasami ma jakieś omamy wzrokowe, agresywna, zupełnie alogicznie się wypowiadająca. No i młody wiek, to mniej więcej to jest jedna grupa, to są młodzi ludzie po prostu. Pozostałe przypadki już bardziej typowo świąteczne. Czyli bóle brzucha, nudności, wymioty po przejedzeniu, ciała obce w gardle, czyli głównie ości, zasłabnięcia, no i skutki przewlekłego spożywania alkoholu. Niestety takich przypadków też jest sporo, a lekarze przyznają, że co jakiś czas na SOR-ze dochodzi do awantur z pijanymi pacjentami. Francuskie feministki protestują przeciwko zabawkom uwzględniającym płeć dziecka. Akcje nasiliły właśnie teraz, w okresie świątecznym. Feministkom nie podobają się stereotypy. Jak dziewczynka, to na pewno trzeba jej kupić lalkę w różowej sukience. Jak prezent dla chłopca, to zdalnie sterowany samochód. Ich zdaniem rodzice odrzucają pomysł córek, że dziewczynki nie chcą kolejnej Barbie, lecz na przykład strój muszkietera ze szpadą. Dlatego feministki wsuwały w opakowania zabawek list z apelem do mamy i taty, aby ci zwrócili uwagę na to, że kupują swoim pociechom prezenty zgodne z obowiązującymi od wielu lat stereotypami. Producenci bronią się, twierdząc, że wprawdzie w ciągu ostatnich 20 lat opinie w społeczeństwie przeszły ogromną ewolucję, to jednak istnieje ich część, która musi być, jak to ujęto, w zgodzie z obowiązującymi tradycjami. Na przykład cykl Hello Kitty musi być w kolorze różowym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Koniec zamieszania z frytkami w japońskich restauracjach McDonalda. Przedstawicielstwo fast-foodowej sieci w tym kraju informuje, że od nowego roku wznowi wydawanie frytek we wszystkich rozmiarach. Obecnie wydawane są jedynie małe frytki ze względu na problemy z dostawami. Wszystko przez trwające od października negocjacje płacowe z 20 tysiącami pracowników amerykańskich portów nad Pacyfikiem, skąd wypływają ziemniaki używane do smażenia frytek w Japonii. Kierownictwo japońskiego oddziału McDonalda zdecydowało się importować ponad 1000 ton frytek samolotami, a resztę nadać z portów ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Panie Tomku, ja mam do pana takie pytanie a propos tych frytek i tych przejedzeń. Pan się kiedyś przejadł podczas świąt, ale tak konkretnie? Ale wyglądam na takiego przejedzonego? Nie, ja też na takiego już nie wyglądam. Ale mnie się niewiele mieści. Aha, no bo ja sobie właśnie ten rok przypomniałem sobie, że to jest pierwszy rok od wielu, wielu lat, kiedy się absolutnie nie przejadłem, a wręcz odwrotnie, w dół. Głodujesz? A to skoczę do domu, coś przyniosę, coś się jeszcze znajdzie. Czas na pogodowe informacje. Wieczór będzie pochmurny na południowym wschodzie kraju i tam też będzie padał śnieg. Na pozostałym obszarze więcej przejaśnień i przelotne opady śniegu. Temperatura? No wreszcie poniżej zera. Minus 3 w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Lublinie i Wrocławiu. Minus 4 w Katowicach, Krakowie, Olsztynie i Szczecinie. Najchłodniej w rejonach górskich do minus 8 stopni. Kierowcom przypominamy, bardzo trudne warunki jazdy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S4 z 5-calowym ekranem Super AMOLED za jedyne 1299 zł. MediaMarkt.pl. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od jutra wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów. Taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów, na przykład laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za jedyne 999. Media Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 50 cali Samsung, rewolucyjna rozdzielczość Ultra HD Smart TV klasa A za 3299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale to rzeczywiście była inspirująca rozmowa i ostatnia informacja w serwisie informacyjnym Trójki przed chwilą. O tych przejedzeniach. No na przykład tak sobie myślę, czy ktoś z Państwa kiedykolwiek podjął taką uchwałę, sam ze sobą porozmawiał i podjął dla siebie taką uchwałę, że na przykład dieta od świąt, że proszę bardzo, że tu święta Bożego Narodzenia, a tu dieta i nie ma żadnego jedzenia i od tego dnia właśnie, albo od tych dni chudnę. No ciekawe, kto się odważy. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jesteśmy cały czas pod tym adresem. Za konsoletą Michał Jakubik. A po tej stronie lustra Piotr Stelmach. Teraz 8 minut po 16. Every little piece of your life niespecjalnie mnie obchodzi, że ten zespół być może niczego wielkiego w muzyce ostatnich lat nie wymyślił, ale jednak dał fantastyczną jakość, chociażby ze względu na wokal Thomas Metho. No i ten patos, który zawsze w jakiejś tam, choćby najmniejszej, ale jakiejś dawce w tych dźwiękach musiał być zawarty. Editors, The Way of the World, na początek drugiej godziny podczas naszego dzisiejszego świątecznego spotkania. A ten klimat, jak będzie Państwu odpowiadał, pasował? Warpaint. Chyba po raz pierwszy się z tą muzyką świątecznie spotykamy. Warpaint razy dwa. 4 lata dzieli te płyty. Przed chwilą z tej pierwszej, The Fool z 2010 roku, Shadows. No i wcześniej Love is to Die z albumu zatytułowanego po prostu Warpaint z tego roku. Amerykański zespół, który ma w sobie, w swojej muzyce, w swojej twórczości coś absolutnie zniewalającego i zwiewnego. Warpaint. No i proszę, uderzyliśmy w stół, a państwo się odezwali. Pani Kamila konkretnie. Uwaga, uwaga, bo to jest chyba historyczny mail. Podjęłam postanowienie przed tymi świętami, że na przekór wszystkim stereotypom i sałatkom z majonezem, te święta są początkiem mojej diety. Idzie mi świetnie, trzymam kciuki za dalsze tygodnie. Pani Kamilo, my też. My też. Czy jeszcze ktoś się odważył? piotr.stelmach@polskiradio.pl. No różne były Christmasy tak zwane, nie, bardziej typowe, mniej typowe, na przykład Billy Mack swego czasu wykonał w filmie Love Actually, jeden z moich ukochanych, Christmas is all around us. Aż tu nagle kilka dobrych lat temu, pamiętam to bardzo dobrze, kiedy już wszyscy byli zasłuchani w Last Christmas i inne przeboje typu All I Need for Christmas, All I Want for Christmas is You. Aż tu nagle, kilka lat temu, taki jeden zespół brytyjski z miejscowości Sunderland stwierdził w bardzo dynamiczny sposób, że święta Bożego Narodzenia były lepsze w latach 80. Co państwo na to? Thank you. Christmas Eve in the 80s, my mother would say to me, upstairs and go to sleep, wake up in a dream. Christmas was better in the 80s, better in the 1980s. Christmas was better in the 80s. The Future Heads. Sprzed trzech, czterech, pięciu lat? Coś koło tego. Mniej więcej. Aha, jeszcze a propos obżarstwa. No może nie obżarstwa, ale biesiadowania przy stołach. O, to przyznam się, że w tym roku jadłem taką zupę grzybową podczas Świąt Bożego Narodzenia, że Turku, kończ ten mecz. Ale było fantastycznie. Bardzo, bardzo smaczne, naprawdę. 28 minut po godzinie 16. Aha, to ja dzisiaj podsłuchiwałem pana Jana Chojnackiego, który pięknie grał dla państwa i robił remanent w swoich płytach 2014 roku. I tak sobie pomyślałem, no jest jednak jakaś telepatia, bo tu Brian Ferry z płyty Avon Moore, a ja zabrałem dzisiaj płytę Briana zatytułowaną Taxi. Wciąż bardzo, bardzo mocno mi się kojarzy ze świątecznym klimatem. Answer me, oh my love, just what's in the vibe in guilty heart. Tell me how I can lose your love. Answer me, my love. You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? Answer me, my love. If you're happy, try not to care, but if you still think sorrow now I turn to you. Answer me. Też właściwie nie wiem, dlaczego to mi się kojarzy ze świętami, no ale tak się po prostu kojarzy. Dobrze było sobie włączyć jego muzykę w święta zawsze. Tak sobie ostatnio pomyślałem przy okazji tych dwóch wielkich interpretatorów, Briana Ferry'ego i Joe Cockera, że to nie dzięki dwóm lampkom wina ich muzyka była fajniejsza, tylko odwrotnie, dzięki ich muzyce wino to takie markowe, bardzo dobre, w pięknych kieliszkach, w pięknym szkle smakowało zawsze lepiej. Answer Me, Brian Ferry i cudowna, naprawdę cudowna płyta Taxi. No to teraz za 28 minut godzina 17. Aha, dziś nie ma ofensywy, bo dziś zupełnie inny program, inna ramówka świąteczna w Trójce. Ale jeden taki projekt, który ostatnio w radiu w ofensywie się pojawił i myślę, że będzie miał tam swoje miejsce przez najbliższe miesiące. Z Krakowa taki duet, nazywają się Madeleine Fury and Little Bear Boy. And Coś mi się wydaje, że z tej mąki będzie duży bochen. Madeleine Fury and Little Bear Boy. Dziewczyna i chłopak, chłopak i dziewczyna z Krakowa. Taki właśnie projekt i taka muzyka. Fear of Heights. Trzymamy za was, kochani, kciuki. Przy okazji świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich polskich artystów. Zwłaszcza dla tych, którzy dopiero zaczynają. Dla tych młodych i zdolnych, bardzo zdolnych. Nieustające ukłony. To teraz dwa razy low funk. Happiness. could dream you in meticulous detail. Would you ever come alive? Would you ever come alive? Since I began, it's taken 2 years in this hell. Will you ever come alive? Will you ever come alive? I want this, a confusing happiness, never knowing what comes next. I want this, all the agony and bliss from confusing happiness. If I could dream you in meticulous detail, would you ever come alive? Would you ever come alive? I dedicate my body and my conscious mind. Will you ever come alive? Will you ever come alive? I want this, a confusing happiness, never knowing what comes next. I want this, all the agony and bliss from confusing happiness. Matthew Jordan Hammerlein, czyli Low Funk. Jego debiutancka płyta pod tym pseudonimem artystycznym Blue Film z tego roku. Cudowna, naprawdę wspaniała muzyka. Permutations i Confusing Happiness to przed chwilą. W poniedziałek w tonacji trójki żegnałem się takim utworem zespołu Marillion. This is the 21st century. I na tej płycie Anarachnophobia jest przecież utwór. Trudno powiedzieć, że to piosenka, to utwór, którym dziś można, mogę uczynić na antenie dla Państwa piękną klamrę. wanna go out. Don't do that. I want an adventure. Just stay. I want. Just stay. I want. Możliwe życie nie jest rozwiązaniem. Czemu ta myśl uwalnia mój umysł? Skoro spoglądanie w przeszłość to nie rozwiązanie, czemu tyle w nas z dziecka? Skoro uczucia nie mogą pomóc, czemu ten przeklęty świat czuje się tak zdruzgotany, tak opuszczony i niepoukładany? When I Meet God. Zespół Marillion. Właściwie mogliby tego utworu i kilku innych z tej płyty nigdy nie skończyć. Anoreknofobia. I jeszcze jedna dedykacja, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo. Chwila specjalna. Tak, dla tych wszystkich, którzy te święta spędzają samotnie. Michał Jakubik, Piotr Stelmach, dziękujemy za to spotkanie podczas drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia. Gdzieś z daleka, nie wiem skąd. Inność rodzi złość. W moim domu mieszka ktoś, kogo każdy chce dotknąć. Tak niewielu rozumie, gdy on ucieka tam, gdzie nikt nie pyta o to, skąd jesteś, jak się nazywasz, gdzie każdy z nas może poczuć się taki sam. Przynosił szczęście, został sam, więc wziąłem go. Szczęścia było więcej. Ucieka tam, gdzie nikt nie pyta o to, skąd jesteś, jak się nazywasz, gdzie każdy z nas może poczuć się taki sam. Ucieka tam, gdzie to nie ważne, jakiego koloru są nasze twarze, gdzie możesz kochać, kogo zechcesz, jak mocno chcesz.